وجعلوا لله ومقرر کړی دی دیو د الله تعالی لپاره مم مازرا من الحرس دا هغه سنا چې پیدا کړی دی الله تعالی من الحرس د فصلونو نه نصیبا برخه. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر په طریقه د مشرکانو باندې. مشرکانو بر ازان نه تحلیل او تحریم کاو، الله تعالی په هغې باندې رد ذکر کوي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے دی آیت پر تفسیر کی، اغوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی و ایک سوک دا غواڑی چی دا عرب و جہل و پی جنی نو دا یوسل دیرش آیات نری پولان دی باندے سورۃ الانعام ولولی بساغت و بیا پتہ ولگی چی دا مشرکان و دا مکی دا مشرکان و جہل سنگ عجیب جہل و سکو رے اغا جہل اللہ تعالی ذکر کرے ډیر عجیبه عجیبه خبرې ورسته دغه ډیر روانې دي. اوس نو د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه روایت دغه په ذهن کې یاد ساتي، هغه جهل ته بیا ګوري. وجعلوا لله او مقرری دغه مشرکان د الله تعالی لپاره مما زرعا دغه سنه چې پیدا کړی دی الله تعالی من الحرس د فصلونه او الانعام د سارونه نصیبا برخه. الله چې کم ساروی او فصلونه پیدا کړی دي نو دا مشرکان پاغی کی دا اللہ تعالی برخ مقرری سنگ مقرری. فقالوا هذا لله بزعمهم، فقالوا کی دا فات تفسیر دا پارا دا فایوس تفصیل لے. فقالوا نوائدی و هذا لله دا برخ دا اللہ تعالی دا بزعمهم دا دیو پا گمان کی ردی سمانا دا، یعنی بغیر دا مقدار شرعینا دا سنکی چی دا اللہ تعالی غا خواخی بانی تقسیم نکی چیا زکات دے یا عشر دے وغیرہ وغیرہ، نہ بزعمہم پخپل خوخ او پخپل طبیعت باندې بغیر د مقدار شرعینا. زعم نو مراد دے کدا من مراد پخپل خوخ باندې چې کله پسل وشین وای دا سب کې د الله تعالی دا د الله تعالی په نوم باندې دا. وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د شرکاو د پاره دا، هغه چې دیو د الله تعالی سره شریکان کړی زمونږ معبودانو د پاره دا. مشرکان به دا ټکی وای وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی پرق. فما کان لشرکائهم نو اغا برخا چی دیدو دا مددگاران دا فارد فلائی سلو الاللہ اغا نرسی گی اللہ تعالیٰ تا. وما کان للہ او اغا برخا چی دا اللہ تعالیٰ دا پر دیو مقرر کری دا پہو ای سلو الی شرکائهم نو اغا رسی گی دیو مددگاران تا. سا ما یحکمون بد دا حق پیسلا چی دیو اے کئی دا بدوالی پا دو طریقو سر دے. یو دا چې د الله تعالی برخه پکې کوي خو لیکن بغیر د مقدار شرعي نه کوي، نو سا ما يحكمون. دویم سا ما يحكمون دا دی چې کومه برخه د الله تعالی په نوم باندې د نو هغه دیو شرکاو ته رسیږي او کومه برخه چې دیو شرکاو د نو هغه الله تعالی ته نه رسیږي. اوس دیوان خزانم پوی کوي کنه چې کومه په ماکان لري شرکایهم کومه چې دیو د شریکانو د پاره ونه هغه الله تعالی ته رسیدله نه رسیدله. و ما کان لله او کما یسب چې د الله تعالی او نو هغه رسیدله د دیو شرکا او ته د دې څه مطلب دی نو ځان پرې باندې پوی کوي. یو مطلب د دې دا دی چې نظر د غیر الله به عام مسکینانو ته نه ورکاو، نظر د غیر الله به مسکینانو ته نه ورکاو عام مسکینانو ته. نو ما کان لشرکا ایهم فلا یسلو الی الله، مسکین ته خو چې ورکی دا داسې دلکه الله تعالی چریت الله تعالی چ الله تعالی تدیر سولی نو دیو بر نظر د غیر الله چر دیو د شرکاو د پاره و فلای سلو ال الله هغه به عام مسکینانو ته نور کولا. نو یو خبر ادا شولا. دوی مطلب مفسرین دا ذکر کړه دي وای چې نظر د غیر الله به وک دا غی صدانی با د هغه سره شریک شولی چې کوم به د الله تعالی په نوم باندې ور کړیو نظر به جدا کړل دس به وکړې پسلے شوے دے مثلا کور تے دانی راوڑلی دانی برابر دی وی دا برخب کی دا اللہ تعالی شولا دا پکی زمونگ دا شرکاو شولا نو دا اللہ دا دی برخی نبچی سا دانی راغ لی دا دیو دی نورو تا دا شرکاو آگی تا وی مل پری دی چی خدا وی دسی خدا او کم بچی دا دیو دا غیر اللہ پا نمانی جی کم برخوا دا غیر نبچی یو دانا دی تلالالا نو آگا بی رادر اکلالتی دا دا مشرکان وستا غوخا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موئی کر مشرکان و شرک و جہل پی جانے نوی دیتا او گو رئی دا کار بے کاو دغسی علماء دکر کردی وی کم ساروی بچی ذبح کا دا اللہ تعالی پا نم بانی بی ذبح کا ونو پاغی بانی بی دا غیر اللہ نم مساغیستا او کم نم او کم ساروی بچی دا غیر اللہ پا نم بانی ذبح کا ونو دا غی سر بی دا اللہ تعالی نم نیو دیکاو کم چی دا اللہ پا نم بانی بی ساروی لالا ونو دا اللہ نم بیم پکی یاد کا او دا غفل معبود نم بی پکیم یاد کا خو کم بی چی بیا دا غیر اللہ پا نم بانی ذبح کا ونو پاغی کی بی دا اللہ تعالی نم ناغیستا دا مطلب شو فما فما كان لشركائهم نو اغه برخه چې اغه بد دیو د مزګاران د فراو فلا یسلو الی الله اغه بن رسیدل الله تعالی ته ما کان لله او کوم برخه وجد الله تعالی د فراو په هو یسلو الی شرکائهم اغه بر رسیدل د دیو مددګاران ته معبودان ته سا ما يحكمون ډیر بد دا په فیصله چ دی وکي وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم کما کذالک کذالک سمانه ده کما زین لهم ما ذکر لکه سرنګ شدیو ته دا مخ کی خبره خیسته شوی ده نو الله تعالی یو بل خبره متخیسته شوی ده چې دیو خپل اولاد د غیر الله په نوم باندې نظر کوي د غیر الله په نوم باندې خپل اولاد هم نظر کوي دا دانو خبره خوسانه ده الله تعالی اوس اولاد تراشه اولاد هم د غیر الله په نوم باندې نظر کوي د باباګانو په نوم باندې آغاز دی نو دغه سی د باباګانو منجورانو ته من جواران تی جوڑی ملنگان تی جوڑی داغی دا قتل حکمی دی وکذالک او دغسی لکه سرنگی چی دا مخ کی خبره مشرکانو تا خیست شوی دا زین لی کسیر من المشرکین دولی کری دی دیر مشرکانو تا قتل اولادهم و جلد اولاد داغی شرکاؤهم حب شرکائهم محبت شرکائهم محبت دا شرکانو دا دیو دا خپل معبودانو سره دومره مینه ده چې خپل اولاد د غیر پر وجنی مفسرینو لیکلي دي یا قتل حقیقی مراد ده وسمشته ده ډیر شیاګان ویندوان اغه د غیر الله په نوم باندې خپل اولاد ذبح کوي دا خپل معبود سره دومره مینه ده چې خپل اولاد د غیر پر ذبح کوي یو قول ده او دغه سی مفسرینو ذکر کړی دي وای د دین مراد چې قتل حکمیتی مراد ده من جوور تے جوڑول باباگانو تے سپارل چدا بر دی قبر خدمت کئی وغیرہ وغیرہ خوردی بخوری و ناس بئی دا بیا قتل حکمی دے قتل حقیقی ندے مراد دغه سے علماء ذکر کری دی وی مراد دلی ندا دے دیر خلق چی پا باباگانو بانی مین دی او دا شرک عقیدہ دا نو آغا خپلی لونا آغا ورکی من جوارانو تا دا غی اولاد تے دغه سے وربخی دا غی پنم ماندے دام قتل حکمی دے او دغه نکاح بل اتفاق پاسی ده غیر شرعی نکاح ده نکاح نکاح که نه بس اغه ته وربخی اغه ته ورکی زین لکثیر من المشرکین ډولی کړي دي ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د بچو خپل شرکاوهم محبت د شرکانو داغي لیردوهم لیهلکوهم دیر پاره چی هلاک کی غیلره دیر پاره چی هلاک کی غیلره وليلبسوا عليهم دينهم او چې ګډ وډ کې په دې باندې دین داغي دین هم نو مراد دین اسلام دی هغه دین اسلام کل مولود یولد علی الفطره په ابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه یو قولم په سرینداله دین نو مراد چیرې هغه پیتری دین تی مراد دی چې هغه هر یو ماشوم په فطرت اسلامي باندې پیدا دی هغه بدل شي بس دویم مانا جی کرکھڑی دا پسرینو دین مراد چیرے دین ابراہیمی تی مراد دے دکا دا مشرکین عرب اغمانا او دا خبر بے کولا چی منگا پا دین دا ابراہیم علیہ السلام باندیو نو اے مشرکانو رزیلانو تاس چی پا دین دا ابراہیم علیہ السلام باندیو نو تاسو خو غدین گڑ وڈ کزکا دا ابراہیم علیہ السلام پا دین کی خو خپل اولاد قتل اول دا باباگانو پا نم باندی آغا نظران کول دا خونو نو تاسو خو غدین گڑ وڈ کنا لیردوهم کی ہلاک کی دی لرا ولیلبسوا علیہم دینهم او چ گڈ وٹ کی ودی بان دین دا دیو دین دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام ولو شاء الله کو اختل اللہ تعالی ما فعلوه نبی کڑے دیو دا کار فذرهم فریک دی لرا و ما یبترون او سا چ دیو دروغ جوړی دی تو لکی کی زورنا فذرهم اللہ تعالی فریک ددا داخلك نه پویږي دا غیر الله په نوم باندې منختی گئی نو دیو چ کم دروغ جوړ گئی په الله تعالی باندې او یا پا دین دا ابراہیم علیہ السلام باندے اللہ وی پریک دتا زب پویشا و دیو پویشا وسا بل جہلتے ہو گو رہی وقالوا هذه انعام و ايد مشركان هذه انعام دا ساروي دي و حرث نو پسل حجر دا من دي لا يطعمها نبخري غير الا من نشا مگر اسوک چوي غاړو مونگا بي زعمهم پګمان دا خبر دي دي پګمان باندې سنگ بزعمهم در سمانه ده دې دې کی تفسیر جلالین لیکري دي یعنی لا حجت لهم فيه دار دیو اسی گمان دے پدی خبر بانی دے دیو دو پارا دلیل نشتا دے بس دا زان نبی خبر اوکلل وی لکوی دا شیب ناری نخوری او زنانا بی نخوری وی زمونگا چی رچا خواخ شولا زمونگا چی مونگوی چی دار در پار حلال دے نواغا بی خوری چی مونگا چی در پار حرام دے نواغا بی نخوری ایو سڑی چی تا پوس کیوی چی دا سنگ دی چرس وی سنگ دی وی دا حلالیان دا پار حلال دی دا حرامیان دا پار چی دے حرام دی وی نو دی مشرکان با ویل وی چی مونگ دا چار پارا ویل چی در پارا حلال دی بس آقا بیا حلالی او که مونگ چی در پارا دا شی حرام دی نو بس آقا بولا بیا حرامی دق خبر دا دا مشرکان جهلو و انعامون و ساروی دی حرمت ظهورها چی حرام شوی دی شاگانی دا غیل پارا دا سورلی ظهورها لرکوبی دا سورلی دا پارا اغی شاگانی چری اغا حرامی کردی وی و انعامون و ساروی دی لا یذکرون اسم الله علیها چه نیادی دیو پا غی بانی نوم دا اللہ تلا ابتراعن علیه دروغ جوڑول دی دا پا اللہ تلا بانی دا دروغ جوڑول دی پا اللہ تلا بانی مخ کتاب استما ویلیو سورة المائدہ کی دا غی تفصیل ویلی شیو حرمت ظهورها پا غی بانی بی سورلین کولا بحیرا سائبا حام وغیرہ اگر بی پری فضل کن بس وی دا دا تا استما ویلیو دا امام بخاری پا والا بانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی چې دغه ساروی پرې خودل په نوم د تواغی تو باندې پاغي باندې سورلی کول حرام ګڼل پاغي باندې بار وړل حرام ګڼل او د خپل پټی او د پسل نه باغ چا نه منکاو وی دا د بابا په نوم باندې دی بیا ته ټکر رسی الله تعالی وی دغه کار هغه کو ابتراء علیه دا دروغ جوړول دی په الله تعالی باندې دا دروغ جوړول دی سایجزیهم زرد کی سزا بور کی اللہ تعالیٰ دیو تب ماکان یبترون پس سبب داغی چی دیو دروغ جوڑی دیو چی کم دروغ جوڑی اللہ تعالیٰ بو تداغی سزا خام خور کی وقالو ما پی بتونی حاضی الانعام دی آیت کیم اللہ تعالیٰ رد ذکر کی پا تحریم دا غیر اللہ بانی بعضی ساروی دا سی اوچی داغی بچی باپ گندے وی بچے پیدا شو نو ای دا زمون په زنانو باندې حرام دی دا بنه خوري او کله بچی د یو ساروی بچی پیدا شو مړ وې دا د نارینو د زنانو دوانو لپاره جایز دی دې تاسو لنډ خبره کوم کدا ټکه شته دی په دې کې وکنشته دی د دې ټولو آیاتونو مطلب دا دی د ځان نه تحلیل او تحریم کاو دا ویل کنه بزعمهم یعنی لا حجت لهم فيه یو ساروی و جون یو ساروی چرے اغه بچے و پیدا شو اغه ژوند دیو بس پیسہ به وکړل وای دا د زنانو د پاره حرام دیو د نارینه د پاره دا جایز دی بیا به یو ساروی مړ پیدا شو وې دا د نارینه او زنانو دوانو د پاره جایز دی در پلانې د پاره جایز دی ودان دی یعنی دا ټولی خبر یاغه به دلیل کولې به زعمهم دا خپل ګمانونه او وهمونه بل دلیل سره به باندې موجود نو وقالوا اوایدی و ما فی بطون هذه الانعام یا غصا چدی پګیړو د سارو کې نو دو معنی دي ما فی بطون هذه الانعام من اللبن والولد اغه چدی پ خېټو د سارو کې کاغه شود دي او کاغه بچی دي په دې کې بیرزان نه تحلیل او تحریم کاو نو ځان نه کې وې دا شود چې د پلانی د پاره حلال دی او دا د پلانی د پاره حرام دی وې دا کوچ د پلانې د پاره حلال دی او د پلانې د پاره حرام دی دا ټکی به وي ما پی بوتون نه عام دی کاغه بچی دی د سارو او کاغه شود دی ماسته او غیرار څه نو څه به دی ویل خالصتن لذکورنا دا حلال دی زمونږ د نارینه او د پاره خالصتن تفسیر جلالین وې دی کی خالصتن په معنا د حلالن سره دی وقالو اوایدی ما پی بوتون هذه الانعام یا غچی دی په ګیرو دی سارو کی هغه شود دی یا بچی دی خالصتن اغه خالص یواز حلال دی د نارینه او زمونږ لپاره او محرمون علی ازواجنا او حرام دی اغه زمونږ په زنانه باندې و ای یکن میتتن او کوي دغه بچی مردار په هم پی شرکا او نو دیو بیا پاغي کی برابر شریک دی و ای دا د نارینه او د پارم جایز دی او دا د زنانه او د پارم جایز دی دا خبره وکول سیجزیہم وصفہم زرد سزا بور کے اللہ تعالی دیو تا وصفہم دا غلط بیان دے دیو وصفہم جزاء وصفہم عبارت پہ حذف دا مضاف سر دے سیجزیہم زرد چ بدلہ بور کے اللہ تعالی دیو تا وصفہم جزاء وصفہم بدلہ دا سزا سزا دا بیان دے دیو او دا وصف نمرات چرے غلط بیان تی مراد دے بی دلیل بی زعمہم لا حجت لہم پی نو وصف نمرات چرے غبی دلیل خبر تی مراد دی انہو حکیم ونیقنا اللہ تعالی حکمتون والد علیم پوید اللہ تعالی فہر تبان دے قد خسر اللذین قتلوا اولادهم صفہم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کی نظر دا غیر اللہ او تحریم دا غیر اللہ دا غدوان اللہ تعالی ذکر کری دی او دری وجوہات اللہ تعالی دا غی ذکر کری دی دا صفح دا دا قم قل توب دے دویم دارش بغیر علم ان پدے بانی دلیل نشت دے او دریم خبر اللہ تعالی ذکر کری دا ابتراء ان دا دروغ دی دری خبری اللہ ذکر کری دی او پاغی بانی اللہ تعالی بیا دری احکامات دا مرتب کرلی پدے آیت کی یو خسران دے دویم زلال دے او دریم عدم احتدا دا نو دری احکام پی اللہ تعالی مرتب کرلی قد خسر الذين يقرن تاوانيان ديا کسان قتلوا اولادهم چ وجری دی غیب چ خپل صفهن پقم قلتیا سرا بغیر علم بغیر دلیل نہ یعنی زان نه دغه کار کړی و حرموا ما رزقهم الله و حرام کړی دی واغه سا چ حلال کړی دی الله تعالی د دیو لپاره ما رزقهم الله ما احل الله لهم کم شی چ الله تعالی د دیو لپاره حلال کړی دی نو دیو په ځان باندې حرام غنی ابتراء علی اللہ دا دروغ جوڑول دی دا وجر دروغ جوڑول نہ پر اللہ تعالی بننے قد ذلوا یقینا دی گمراہ دی و ما کان مهتدین او ندی دی ہدایت والا دی ہدایت والا ندی دا قد خسر الذین دی تاوان کی پریوتل زکہ چی اولاد دا اللہ تعالی لوی نعمت دے نو دا نعمت ندی محروم شول نو خسران حاصل کا پا قتل بننے او زولال زکر دے دیو گمرہ زکر دی چی بی دلیل کارے کرے دے بغیر علم او درے مخبرہ عدم احتداء وما کانو محتدین دیو ہدایت والا زکر ندی چی ابتراءن علی اللہ دیو دروغ جوڑی پا اللہ تعالی بانی پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑ کری دی دا درے احکامات پا غیبانی اللہ تعالی مرتب کرلا بیا مفسرین لکھلی دی قتلو اولادهم صفحن بغیر علم قتل لا ورستم ددی تفصیل لازی قتل لا دری قسم دے قتل حقیقی دے او یا قتل حکمی دے او یا قتل نمرات چرے دا اللہ تعالی دین نزد کول پا اولاد باننے دام پاگی کی داخل لے ورست تفصیل لازی پا خپل زبان یا غوائیو قد خسر اللذین آئقینا تاوانیان دیا کسان قتلو اولادهم چو اجری دیا غی اولاد خوال سپاہن پا قم قلتیا سرا بغیر علم بغیر دا پوینائن بغیر دا دلیلنا وحرموا ما رزقهم الله وحرام کړی دی الله تعالی وحرموا حرام کړی دی دیو ما رزقهم الله هغه څه چې حلال کړی دی الله تعالی د دیو لپاره افتراء علی الله د وجد دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې قذل یقینا دیو گمراه دی و ما كانوا مهتدين او نه دی دیو هدایت والا وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیل عقلی دا پارا دا رد شرک پیعلی دا دیو شرک و زیاد تاغی تعلق ساتا دا پسلون سرا دا غصی دا سارو سرا وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیلون دا غی متعلقا دا پسلون دا غصی دا ساروی وغیرہ دا خو اللہ تعالیٰ فائدہ کری دی نتاسو دا زان نا پاغی کی حلال و حرام ملے جوڑاوئی اللہ تعالیٰ رد کئی پاغی بن نو دلیل عقلی دے دا پارا دا رد شرک پیعلی وہو اللہ جو خاص اللہ تعالیٰ حق ذات دے انشا جنات جو پیدا کری دی باغونا معروشات سفرون والا وغیر معروشات او آغا باغونا چی آغا بغیر دا سفرون نئی معروشات غیر معروشات معروشات آغی طویلے کی گی چی آغا غڑی دلی پا مخدز مکوان دے دزمکی پا مخبانی جکم باغونا غوڑی دلی اگی تو لیکی گی معروشات مثلا خٹکی دے خربوزہ دا یا لکا مثلا انگور دی بازی قسمون دا گی پس مکبانی اگا غوڑی دلی دی او غیر معروشات اگا دی چی اگا پخپل پندی بانی والال دی انار دی، کیلا دا، مڼه دا، مالټه دا وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ دغ پیدا کری دی، هو الذی خاص اللہ تعالیٰ غزات دے انشاج پیدا کری دی، جناتین باغون معروشاتین سفرون والا چپ بل بانی پروتی اغا وڑی دلی وغیر معروشاتین او اغ باغون اللہ تعالیٰ پیدا کری دی چاگا بغیر دا سفرون والا دی پا بل بانی وڑی دلی ندی بلکہ پخپل پندی بانی ٹنگ دی، پخپل تانا بانی ٹنگ دی. والنخلا وانچا النخلا او پیدا کری دی اللہ تعالیٰ کجوری و زرع و پسل مختلفن اکلو چی مختلف دی میوی داغی، مختلفن اکلو مختلف دی میوی داغی، خوراک داغی مختلف دی. و زیتون و رومان او پیدا کری دی اللہ تعالیٰ خونا و رومان و انار متشابین چی یو شاند کی دی پا پانو کی دی یو بل سرا و غیر متشابی او ندی یو شاند کی پا میوی کی میوی دی یو بل نبادل پرنم دری وضاحت ولی شویم متشابهن و غیر متشابه دی کی دم پسیر دو اقوال نی زن پی خپو یکی یو قول دار چی دا حال واقع شوی دی زیتون او دا رمان پا دا سی حال کی متشابهن چی یو شاند کی ری پا پانو کی و غیر متشابه او ندی یو شاند کی پا میوکی ری یو بل سرا دا حال لی دا غینا یو بل مانا جی کر کری دم پسیر وی دا حال دی دا طول نواقع شوی دی نو بیا مانا دا شولا دی پا مطلب بانی بیا زن پویا کئی دا یو جنس نا او دا یو بوٹی نا بیا متشابهن و غیر متشابه یو بوٹی دا جنس یو دا متشابهن یو جنس والا دی یو شاند کی ونی دی و غیر متشابه او پا میوکی فرق دی چیر طول نا حال شی نو بیا مانا بانی زن پویا کئی مثلا کیلا دا نو کیلا خو یو جنس دی یو نوع بوٹی دی خو لیکن و غیر متشابه دا غیر متشابه دے پا مایوہ کی بعد کیلے ہو گو رہے گا غٹی غٹی اس پا کیا بعد یہ چینائی ہوندہ کی کیلی دی غٹی غٹی دی و بی خوندہ دی او بعد یہ وڑی وڑی دی یہ سمر خوندوری دی نو دا غصی ہو گو رہی انارانو تا متشابهن یو نوع دا یو شاند کیری بوٹے یو شاند کیری غیر متشابه انار کی ہو گو رہی تارو دی بیا کیا ننگوڑی تا ہو گو رہی او باز بکی آغا خواگ دی او بیا بکی انار بیدانم دی دا بکی قسم قسم دی نو بیا وہ گو رہی انگور تا بیا انگور تا وہ گو رہی متشابه جنس یو دی بوٹے یو دی و غیر متشابه تارو دی نو خواگ دی نو پاگی کسر دی تور دی بکی او دغس سپین دی گول دی غن من دی او سبکی اگد دی متشابه و غیر متشابه نو چی دا هر یو نو حال شی نو بیا دغا مانا دا غزانو تا وګورئ نو بعضې مټاکیان دي هغه نه ماتیږي چې غجۍ کې نه وځي یو جنس دی یو شاندکي بوټی دی غیر متشابه او یو شاندکي نه دي بیا په میوه کې یو شاندکي نه دي نو بعضې چغجي دي بعضې غوسې تماد کې هغه دنده ټول چیرې توري او بعضې چیرې هغه مزیدار چغجۍ لري متشابه و غیر متشابه نو دویم که حال شي د ټولو نه نو بیا معنا او مطلب بیا دغه دی ځان په دې باندې پوهه کوي دغسی خټکی ته وګورئ خربوزی ته وګورئ هر شي پسې دغسې لاړ شئ بیا متشابهن یو شاند کیری په پاڼو کې وغیرہ متشابه او نه دی یو شاند کی په میوه کې قلوم انسامری خرید میوه دا غنه ایزاس مرا کله چې میوه ونی سی واتو حق او یوم حصادی او ورکوي حق د الله تعالی یوم حصادی په ورځ د شوکولو دا غی باندې کله چې باغ شوکاونو د الله تعالی غ حق پکې ورکا یوم حصادی هدا ولې ویلې شوی دی تاسو په فقہ کې یو مسله ویلې ده وی کله چې فصل شوی نه فصل لاس ته راغلی نه او د لاس ته راتلو نه مخکې هلاک شي نو په هغې کې مخکې هلاک شوی نو په هغې کې د الله تعالی حق بیا نشته دی او کله چې هغه فصل حاصل شي تا ته د هغې هغه ثمره میلاو شي پیدای د ته میلاو شي نو بیا پکې د الله تعالی حق دی د دې وجې نه پکې دغه ذکر شوی نن سبا عام مومنان مسلمانان پدې کې راګیر دي چې هغه د الله تعالی حق هغه نه ورکوي هم دغه وجه ده چې مومنان مسلمانانو پسلونه باغونه په حدیث مبارکو کې راغلی دي یو سړی په سفر باندې روانو یو غیبي آواز شو اسقی حدیقه فلانین وی پلان کی دا باغ چیرې ده وبکا آواز داسې وشو غیبانه آواز شو دا سړی وای زه حیران شوم حدیث کې دا واقع راغلی ده اوږد حدیث دی وی زه حیران شوم چې دا آواز څنګه شوی دی او د سړی نوم هم ویلی شو وی دی کی پا آسمان کی وریز راغ للاو کم طرف چی ویلی شوی آغا طرف تا وریز دارل باران شروع شو وی زر روان شم چی دا باران کم طرف تا شوی دا چی دا نوم میم زدکر زن سر چی ما کم نوم واوری دا وی زلالم یو سڑی دی دا اللہ تعالی بند دی آغا پا باغ کی ولال دی او بیلچه و سور سر دا او پا باغ کی آغا اوبا چی دی خپل باغ پی اوبا کیا نور زین کی باران نشتا دی دا غا یو دی بانی اللہ تعالی بارانو کبری نزدی دی بانی وی ما تو ایچ تا پلانه ای آغا وی چاو دا پلانه ای وی آغا آواز چی ما کم پری وریزو کیا وری دلی وغای بانا وی ما تا آقا نوم وای چی تا پلانه ای آغا وی چاو دا پلانه ای وی ما تا دا خبر واقعا می تا بایان کلا چی ما دا غسی و آواز واوری دا او دا سی دا سی معامله دا آغا دا خبر او کلا وی اللہ تعالی ما تا باغ را کرده دی پا دی باغ کی جی سوشی دا دره حصه کم نو یو حصہ دا سی دا چی آغاز دا خپل زان او دا اہل و عیال دا پارا پا دی گما او دویم برخ آغا دا پا دی باغ بانی واپس ولا گوما او دریم برخ آغا دا اللہ تعالی پنم بانی ورکوما دا اللہ پنم بانی ورکوما نو کل چپکی دا اللہ برخی بیا اللہ تعالی رسر دا سی معاملہ کئی پا حدیث کی دا راغلی دا واقعی پا حدیث کی ذکر شوید مسند احمد کی اگر روایت ذکر شوید تفصیلن و آتو حق هو ورکوی حق د الله تعالی یوم حسادی پورت د شکول دا غی باندې ډیر خلک داسې چې د یوې دانې سره زل چوی ګورې دی پسلونو کې تاسو ته یو خبره کړی و زمیدارا خشې دی او کنه بد شه دی هغه دوانو احادیث په مین کې تاسو ته ما دو درې در تطبیق وکړه نو د یو احادیث نه یو قسم نه معلومیږي چې زمیدارا دا ډیر خشې دی باغونه او پسلونه او غیره دا کول هغه یو حدیث کې د ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې امام بخاری اگر روایت ذکر کړی دی چې هغه په یو کور کې په یو ځای کې دا بیلچه ملچه او د زمینداری سامان دای ورېده وای دا چې د چا کور ته داخلي شوی دی نو هغه باندې ذلت او مسکنت په هغه باندې لګېدلې دی نو هغه نه معلومیږي چې دا ښه نه دی تاسو ته مال دغه بیا تطبیق کړی چې زمینداره ښه دی کله چې د الله تعالی د دین نه تا غافل نه کی د قرآن د درس نه د منځ نه د دین نه دی غافل نه کی بیا خشیر خدا خشیر په سبان دی د الله تعالی پیغمبر ویل کله چې یو مؤمن مسلمان زمیدار وو کی دا غینه ساروی او خری دا غینه انسانان خوراک وو کی دا غینه میګی خوراک وو کی دا غینه مرغی خوراک وو کی نو بیا دا ټول اجر او ثواب در پاره صدقه ده نو پټه دی دی وګی وګی شو دی خوا کړي بل څوک دی دا غی پټه نشته غی دته وګی ورک کنه ثواب به دی وشي میګی به ته وشي باغ دی شوی دی بل یو سړی دی په گاون کې دی په علاقه کې دی خپلوان دی دی دا غی باغ نشته هغه ته ورک او اتو حقه یوم حسادی و دې شو کول بس دا خبره وکړه باغ کې دی سبزی شوی دی نو بل ته ورک کړن لګ الله تعالی بل لب کې خیر او برکت واچي تاسو ته مویل دغه حدیث کې دغه واقعا عبرت غسل پکار دی ولا تصرفو او اسراف مکوې دیاتې مکوې دې دې کې اسراف نو مراد څه شه دی یو قول لمبسرین داره چې مراد د دین شرک دی او په دې کې رد دی په نظر د غیر الله باندې نو مراد شول ولا تصرفو دغه چیزونه د الله تعالی پیدا کړی دي نو په دې کې اسراف داره چې د غیر الله په نوم باندې ورکی شرک پکې مکوي دویم سعید ابن مصیب رحمت الله علیه ډیره بهترین معنا کړی دی ابن کثیر ته ولاړ شي هغه ته د دې ډیر وضاحت کړی دی وای دا د مخکې جملې سره لګي واتو حقه یوم حصاده او ورکوي په دغه کې حق د الله تعالی په ورځ شو کول باندې ولا تصرف قال سعید بن المسیب لا تمنع الصدقه ممن کوي په دې کې صدقه فتعصوا ربکم نو خپل رب خلاف به وکي فتعصوا ربکم صدقه په کې د نهیر نشي چرته باغ دې شوی دی صدقه په کې هیر نکی یو خو حق وجوبی دی زکات دے پاگی کی یا عشر دے پاگی کی اغب خطا سم ورکے خدا غوی سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ وی ولا تصرفو لا تمنع صدقتا صدقہ پا کیم ورکا یوازی پرزی حکم ندے صدقہ پا کیم ورکا صدقہ مسلمان دے دو رکاتا نپل بو کی نپل کولے شید پرز نبغیر نپلونم کل کئی تحجودم کئی خدا دی روپو سر کدسی ریو تول چلی زکات نا علاوہ یو پینزہ یو سل روپای پا کیم ورکا یا یو تشید عشر نب کی علاوہ ورکا بس قرآن کڑے چیزا دین ز نشو مرکو لے اضافہ انه لا يحب المسرفين یقین اللہ تعالی مین نہ کی د زیاتی کون کو سرا نو المسرفین په معنا د المشرکین سر یا المسرفین په معنا د اغه خلق چې اغه صدقین اور کی د خپل مال نه المسرفین اغه خلق چې اغه فصل شوی دی باغ شوی دی دا غین صدقین اور کی الله د دسی انسان سره مین نه کی ومن البق ومن الانعام حمولته وفرشا دا عطب دے فما قول بن و انشا من الانعام او پیدا کری دی کم اللہ تعالی دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن او رد شرک فعلی لکا سرنگی چی اللہ تعالی استاز دو پارا پستونا او دغسی باغونا پیدا کری دی نو دغسی اللہ تعالی استاز دو پارا ساروی پیدا کری دی دا غین زان دا زان نپاگی کی حلال و حرام مجوڑوئی و من الانعام او بعضی دا سارونا او پیدا کری دی اللہ تعالی دا سارونا حمولتا بارلون کی و فرشا او ٹٹ قد والا فرشن ٹٹ قد والا بعضی دا سیری چی داغی قد اچت دے لکا خر دے دغسی اس دے یا اوخ دے نو پاگی بانی بارون اوڑے کی و فرشن او ٹٹ قد والا دے لکا دا غین مثال ٹٹ قد والا دے چی آغی از مکی تانیز دی دی گڑا دا بیزا دا وغیرہ اگا دا غنشی اوڑے لے یا دوی مانا علماء ذکر کردے و فرشن اگا ساروی دے چی دا غی دا سرمنو نا پرشو نا جوڑی گی قالینو نا درائی جنمازو نا وغیرہ اگا تی جوڑی گی نو بازی ساروی اگا دی چی دا غی نا جوڑی گی لکا گڑ دے وغیرہ یا سیر لے دے نو دیر خلکو دا سکڑی کنا دا غی نا اگا جنماز اند کی جوڑ کردے اگا دباغت چو تورک کلی شنو تا سویلی دی چی بیا پاک دے دباغت ستا ویلے کی گی ہر اگا سیز استعمال اول یا کیمیکل دی دباغت حقیقی چی دا غی نا رطوبت چی دا اگا بالکل لری کلی شی او کما بدبوی دا اگا تی لری کلی شی وچ شی نو کاغا پا نوار بانی دا کاغا پا ہوا بانی دا بسوری بانی دا او یا پاگی بانی دا سی دوائی او کیمیکل استعمال شی چی اگا رطوبات اگا نمی تی ختم شی دا غی نا بس اگا بیستار پار جائز دا اگا استعمال اولی شی نو فرشن مانا دار چی اگا ساروی چی دا غیر سرمنو نا پرشو نا جوڑی گی اگا تی مراد دی قالیلو نا درائی وغیرہ جانمازو نا تی جوڑی گی قلو می مارزقکم اللہ و خرید اگن چی اللہ تعالی در کردی تاستا حلال کردی تاستا دا پارا ولا تتبیو خطواتی شیطانی او تابیداری مکوی دا قدمونو دا شیطان پا تحلیل او پا تحریم کی دا غمانا تفسیر جلالین کردی دیر بہترین دا دیز ایسر بے لگوی دل دا کی خود دا تحلیل او دا تحریم دا غباس روان دے نو غوی ولا تتبیو خطواتی شیطانی ترائقہو پی تحلیل و تحریم دا غی تابیداری مکوی انہو لکم عدو مبین یقیننا شیطان سزد پارا دے دشمن کارا ثمانیت آزواج من ازوان اسنین و من البعض اسنین قل آد ذکرین حرم آمیل انسائین دی آیات دیر آسان مطلب دے او ترجمہ آسان دا دا ثمانیت آزواج انشاء ثمانیت آزواج پہل دیر پارا حضب دے او دی آیات پر مانا و پر مطلب بانی دن پویا کئی بیار تورس تو ترجمہ کوما اللہ تعالیٰ آتا قسم جوڑائی پیدا کری دی پا گڑو کی دو قسمہ گڑ او گڑا دغسی پا بیزو کی دو قسمہ بیزی او سیر لے بیزا او سیر لے نر او مادا نو دا سلور قسم دا شولا بیا پا غواگانو کی اللہ تعالی دعا غوا او غوائی پا اوخانو کی اللہ تعالی دعا اوخا او اوخا دا ٹول سو شولا اتا قسمہ شولا اللہ تعالی اتا قسمہ پیدا کری دی اس اللہ تعالیٰ رد کئی پر مشرکان وانے پر ڈیر عجیب طریقہ بانے خطا سو اول دسی زدک ایزان پر پویا کئی بیار تلانی ترجمہ کوم اللہ تعالیٰ دی مشرکان نا تپوس کئی پر ڈیر عجیب طریقہ بانے حاصل دادے تاسو دا بازی ساروی حلال گنائی بازی حرام گنائی دا حرمت دا ہر یوشیر پارے و سبب و علتی دا غیر پارا یا دا دی سارو دا حرمت دا پارا علت و گنائی ذکورتا سشے ذکورت چی دا شیزک حرام دے پا مونگ باندے چی دا مذکر دے نو کچرتا دا حرمت دا پارا سبب ذکورت وی نو بیا خو پا کاردار چی طول مذکر ساروی حرام شی سو شی طول دے کاغا مثال گڑ دے کاغا سیر لے دے او کاغا غوائی دے او کاغا اوخ دے او کاغا بانگی دے دسی پسی زیار شی چی دے کدا حرمت دا پارا سبب تا ذکورت وائے خو بیا ہر ساروی چی مذکر دے بیا دے اگر طول حرام شی نو تاسو وای چې دا یو ګډ حلال حرام دی او دا بل حلال دی نو که سبب دا شي خو بیا دې ټول حرام شي یو خبر دویم که تاسو د حرمت د پاره سبب انوثت وای چې دا مؤنث دی نو بیا خو دې ټول مؤنثات چې هغه حرام شي ګډه دی بیا حرام شي بیزه دی بیا حرام شي غوا دی حرام شي اوخه دی بیا حرام شي که سبب ول انوثت بیا خو دې ټول مؤنثات حرام شي نو تاسو بیا دا فرق څنګه کوئ چې دا حرام دی او دا حلال دی بغیر د دلیل نه دا څنګه کوئ دریم که تاسو وایئ چې دا څاروی د دې د حرمت د پاره دلیل علت او سبب بل څه شی دی اجتمال الارحام س د دې ساروی په خېټه کې کم بچی دی هغه په مونږ باندې حرام دی. نو د ساروی په خېټه کې خو یا مذکر دی یا مؤنث دی، نو بیا په کار دار چې اجتمال الارحام چې دی یا په مؤنثی یا په مذکر باندې، نو بیا خو د مذکر او مؤنث ټول حرام شي. نو تاسو وایئ چې دا حلال دی او دا حرام دی، دا توپیر تاسو څنګه کوئ؟ اللہ تعالیٰ پاغی بانی رد کئی. انشاءاللہ امید کم جتا سو پا خبر بانی پوی شوی کتا سو دا دی حرمت دا پارا سبب ذکورت وای ټول مذکر ساروی دی بیا حرام شی، کر دیر پارا تاسو انوست وای نو بیا جو طول مؤنثات ساروی چی دی اغا حرام شی، او کتا سو وای چی ردی ساروی پا رحیم کی کم شی دی اغا پا مونگ بانی حرام دی، نو اغا رحیم کی خویا مذکر دی یا مؤنث دی، نو بیا دی پکار دی طول مذکر او طول مؤنثات ساروی حرام شی. نو اس دا تاسو توپیر کوئی چی دا حلال دا حرام دا تاسو څنګه کوئ، پس طریقہ باندې دا کوئ تاسو؟ اللہ تعالیٰ پاغ بند رد کئے. سمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ تعالیٰ اتا جوڑائی، من الذان اثنین دا گڑو ندو دی گڑ او گڑ، و من المعز اثنین او دا چیلو ندو بیزو ندو دی بیزا او سیر لے. قلو تو اے پیغمبر آز دا کرائنی آئی دا دو نران چی گڑ او دغسی سیر لے دے حرم حرام کری دی اللہ تعالیٰ، یعنی که سبب د حرمت د پاره مذکری امیل انسائینی او کنا دغه دو مادی الله تعالی حرامی کړی دی چې هغه ګډ او بیزه ده. اما اشتملت علیه او کنا غشی چې مشتمل لپاغی بانی ارحام الانسائینی رحمونا بچی دانی دمیندو، نو هغه خو بیا مذکر و مؤنثات دوانه دی. نبئونی بعلم خبر را کئ ما ته بدلیل باندې، بعلم نمراد بدلیل، بدلیل خبر سره نه منو، دلیل بیان کئ شاوی. ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای پس کی رشتونی پی نسبت ذالک التحریم والتحلیل الی اللہ تعالی، تا سر دی تحریم دا نسبت اللہ تعالی تا کوئی، نو کب دی کی رشتونی ای نبیاد دلیل لوری پی نسبت التحریم الی اللہ تعالی، فی نسبت ذالک التحریم الی اللہ تعالی. ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی دا ٹکے و سرولی کئی پیدا کئی کتا سرشتونی ای پس کی رشتونی ای پی نسبت ذالک التحریم الی اللہ تعالی. ومن الابل اثنين او دو خان ندودي اوخ او اوخه، ومن البقر اثنين او دو غوان ندودي غوان او غوا او غوي. قلو تو اي پیغمبر از ذکرين حرم، يا تو تو اي دو نران چاغه اوخ دي او غوي دي حرم حرام کړي دي الله تعالى. امنون ساين او قدو ما دي چاغه اوخ او غوا ده كم يو شي تعلت كما يوي. اما اشتملت علیه ارحام الانسائین او کنا هغه چې مشتمل دی پاغی بانی بچی دانی دمیندو، نو بیا خو مذکر و مونس دوان حرام شل. ام کم تم شهداء، بل رد اللہ تعالی ذکر کئی پاغی بانی آیتا سوئی حاضر اید یو سواکم اللہ بهازا، کل چی حکم درکاو اللہ تعالی تاست بداغی بانی بهازا یعنی بهازا تحریم، تاسو حاضر وئی پکم وقت کی اللہ تعالی تاست دا وسیعت کرده چی دا سیز حرام دی او دا حلال دی، اگه وقت تاسو خیده تفسیر جلالین دیر خبر کری دا وی اذ وصاکم اللہ بهذا التحریم تعتمدتم ذالکا، تاسو تک اللہ کا موصیت کری خوارا وخائی چی تاس باقی بانی اعتماد کری دے اغوی نا لا بل کاذبون پی. تفسیر جلالین وی دا خودر دروغ جن خلق دیده زان ندا خبر جوڑی لا بل کاذبون پی، تفسیر جلالین وی دروغ جن دیده نو هر کله چې دیو دروغ جن شول فمن از ذمی منی تر علی الله کذب ان سوک دی ډیر لوی ظالم دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو لیذل الناس ادیر پار چې گمراه کی خلق لرا بغیر علم بغیر د علم نه بغیر د دلیل نه، نو دا خو تاسو بیا لوی ظالمان ای مشرکان چې نور خلق هم گمراه کوي په دغه باندې. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یقینا الله تعالی توفیق نور کوي قوم ظالمان او عنادیان ته. لا یهدی تفسیر سراج المنیر وی لا یهدی پمانا د لا یوفقو سر دے اللہ تعالی توفیق د ہدایت نور کی قوم ظالمان و عنادیان تا دغه ټکه زکوی مخکې مې ته ویل دي چې ډیر کافران او ظالمان خو هغه مسلمانان شوی دي، نو ظالمان نو مراد عنادیان تی مراد دي چا کی چې زد او عناد یغی ته الله تعالی توفیق د ہدایت نور کی. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دم مسبوحا، دی آیات کے اللہ تعالی رد کئی پتہ حرمات غیر اللہ باندې په دلیل وحی سره، مخ کی دلیل عقلی بیان شو اس اللہ تعالی ذکر کئی دلیل وحی، نو حاصل دادے مشرکان دو پارا پا دغا تحریم مانی دلیل عقلی منشت دے، نو دغا سی دلیل نقلی او دلیل وحیم داغی سر نشت دے پا دغا تحریم مان. البتا اللہ تعالی چکم چیزونا حرام کردی دی آغی وضاحت اللہ تعالی ذکر کردی هغه محرمات چې هغه په ټول آسمانی دینونو کې هغه حرام دا هغې وضاحت الله تعالی کوي یو ټکی او پکې وایو خامخا هغه یاد ساتئ قل تو اے پیغمبر لا اجدو زنم مما فيما اوحي الي ابا وحي کې شوې د ماته ماته چې کوم وحي شوې د زنم مما په هغه کې څه شپ کې نمو ما محرما حرام کړل شوې هغه چیزونه چې تاسو په ځان باندې د ځان نه حرام کړی دي دغه ټکی پکې وایي خو محرما حرام کړل شوې کوم حرام کړل شوې چې تاسو په ځان باندې د ځان نه حرام کړی دي دغه معنا کړی د تفسیر ابن کثیر هغه به سره یاد ساتئ قلو تو اے پیغمبر لا اجدو زنم موافی ما اوحی الی فاغ وحی کیجی شوی دا ماتا محرمن محرمن مما حرمتم علیکم چی تاسو بخپل زانونو ما نید زان نحرام کردی دی نو ماتا جی کم وحی شوی دا پاغی کیا غا ماتا حرام ندی معلوم ماتا جی کم دین ناغلی دی تاسو اکم چیزون پا زان ما نی حرام کردی دی نو دا غی حرمت پا کنیشتا دی اگر پا کماتا ندی معلوم محرمن مما حرمتم علیکم چې تاسو په خپل ځانونو باندې هغه حرام کړی دي تفسیر ابن کثیر دغه ذکر کړی آلات واعمین په یو خړون کې باندې یطعمو چې خوري هغې لره البته الا ان یکون میتتن مگر کوي دغه دا کم شی چې دا خلک خوري که هغه وي مرداره او دمه مسبوحن او یا وینه یې بیولی شوې او لحم خنزیر او یا وي غوښه د خنزیر فانه رجس نو دغه حرام دي انه رجس دغه پلید دي نو تفسیر جلالین وی سنگ پلید دی وی پا اینو حرامن اگوی دا رجس دیده که پی مانا دا حرام سر دی بس دا غبیا حرام دی نو زمات جکم وحی شویده نو پا اگه که دا محرمات بیان شویده چه اگه مردار دا او یا وینا بیولی شویده دا بیولی شویده میتا مخکی ویلی و او پا اگه که مرتبیا یو خبرم کردی و یو دا دین خارج دی الکبید و توی حال اگه حدیث کرا غلی و تور دی او یا ینا دا نو اگه جواز لری او دویم او دم مسبوح دی کیوں پسرین د ابن کثیر په حوالہ مې ته ویلیو اغه وینا چې اغه په د حلالین او رستو په اډو کې یا په د غوخه په زینختی نو داغه حلال والے هم شته ها طبیعت ته هر چا جدا دی طبیعت مسله نه ده د حلال او د حرام مسله ده غوخه د دغه کله رستو کټ د کله په هغه پس کم سرواله ده اغه حرام نه ده وستا خو خده کینځي وینځه کنیځي وسمین داغه حرمت نشته ده او لحم خندیر او یا غوخه خندیر وی پاین نو رجسن یقینا دغه سیزونه پلید دی او پسقن او یا وی او شی چې وستون کې د ایمان نه او هله لغیر الله به چې आवाज شوی پاغي باندې د پار د نظر د غیر الله او فسقن یا داس یو شی وی چې هغه وستون کې انسان لره مسلمان لره د ایمان نه فسق په معنی د خروج سره ده کنه مخ کې تر دې دې پوري تاسو ته مبل مانند کړی د فسق فسق راضی په معنا د خروج سره یا من کل الوجوه ده او یا من بعض الوجوه ده اول ته ویل کیږي فسق اعتقادی هغه صفت د کافر ده او دویم ده فسق جزئی هغه صفت د مؤمن مسلمان موقع کیدل شي او هغه ته وی فاسق مؤمن نافرمان مؤمن نو او فسقا نو مراد خدل ده کی د عقیده مسله ده او هله لغیر الله به چې په هغه باندې आवाज شوی د پاره د نظر د غیر الله نو یا وی او شی چې هغه وستون کې مسلمان لره د ایمان نه هغه څه شی دی اوهل به لغیر الله به چې په هغه باندې आवाज شوی د پاره د نظر د غیر الله نو هغه حرام دی فمانی سر نو څوک چې مجبور کله شو غیر باغ ان چې نه دی زیاته کون کې ولا عادن او نه د حد نه تیروتون کې یا نه ډیره خوړون کې فإن ربک غفور رحیم یقینا رب ساره وخنه کون کې رحم کون کې غیر باغ ولا عادن فمانی سر دری تفسیر دو دری در مخ کی بار بار ویلی شوی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما دی آیت کی جواب دے رہے ہو سوال دار ہے یہودیانو دا سوال کاو وی اوخا او دا اوخ وازگی اغم اللہ تعالی حرام کری دی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام تو تاسو حلالی گنئی تاسو حلالی گنئی تا مخ کی محرمات پر مخ کی آیات کی محرمات بیان شل نو اوخه اواز گی هغه خو حرام شوی دی نو هغه خو تاسو حلال گنی الله تعالی په دې آیات کې داغي جواب ذکر کړي اے ظالمانو يهوديانو هغه خو تاسو د ظلم د وجې نه الله تعالی په تاسو باندې حرام کړی وی بعضی سيزونه داسي او ذالک جزایناهم ببغیهم د دیو د بغی د وجې نه د دیو د ظلم د وجې نه الله تعالی په دې باندې بعضی طیبات حرام کړی وو هغه په ټولو دینونو کې حرام نه دی بلکې ستاسو د ظلم زیاتی د وجې نه هغه تاسو باندې بنکلی شوی دی آیات کی داغی جواب اللہ تعالیٰ ذکر کرے وعلى الذين هادوا پاکستان مانی چې یهودیان یې حرمنا كل ذي ظفر حرام کړی موږ په غیبه باندې هر یو نکونواله ساروي كل ذو ظفر نکونواله ساروي اوخ دې شتر مرغ دې یا بته ده د نکونواله دي ومن البقر والغنم او دا ومن البقر د غوایان او د غاګان او الغنم او د ګړو بيزونا حرمنا عليهم حرام کړی موږ په غیبه باندې شحومهما وازګی داغي اللہ تعالیٰ پی وازگیم حرامی کری خو پا حدیث مبارکو کی داغی ذکر راغلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ پی یہودیان مانی داغی دا ظلم دا وجنا وازگی حرامی کری وی خواغی پا کی بیام حلی کولی حدیث کی راغلے دی وازگی بے ولی کرلی بے مونگ بانی خوازگی حرامی شوی دی کنا اگر بے ولی کرلی ڈل بے تی جوڑ کرلی بے کباب پا کی جوڑی کی کنا یا په کباب شانو باندې بیا خرڅ کړل وې د دې وازګې حرام شوی دی د دې قیمت په مونږ باندې نه دی حرام شوی بس داخلي به کې کولی په ټول انسانیت کې يهوديان د هیلګر خلق دی هیلګر خلق دی يهوديان اسرائیل نو هغه بیا دا طریقه وکړه الله د دې د ظلم د وجه نه په دې باندې وازګې حرام کړلې هغه به ولي کړلې ډل به ته جوړ کړل غوړي به ته جوړ کړل او بیا بیا خرڅول د قیمت به خړو یا به پای کې نور څه په خولې دا خواز غنه دا خوس غوړی ته جوړ شوی دی الله تعالی پاک نبی رسول الله صلوات و سلام وی تاسو حلیمه کوي د الله تعالی په احکام کې د يهودانو په شان د کې نو تاسو به هغه چیزونه حلال وګڼئ چې الله تعالی د باندې حرام کړی دی بی ادن الحیل تاسو به دا مرض په دې امت کې مشته دی په دې امت کې ډېر خبرې دا شته دی یو شی حرام دی داسې یو طریقه ولې اختیار کړي چې بس پاغي باندې هغه سیس چې خپل ګټ میدان لو کی خو دو ته یبانه کتلې د په ګمان کې هغه داسې د مخ کارو ومن البقر والغنم او د غوایان او د غاګان او البقر والغنم او د ګړو بيزونه حرمنا عليهم حرام کړی موږ پاغي باندې شحومهما وازګی داغي الا ما حملت مگر هغه وازګا جنختی ظهورهما په شاګانو داغي پسې ابن کثیر ذکر کړی دی یعنی ما علق بظهر من الشحوم کما په شا پسې کما واز غن ختیره او ویل حوایا یا په کلمو پسې او مختره تبع عزم او یا هغه چې وزې شوی داړو کی سره د دې کې ابن کثیر او فقد احن اللهم لهم نو دغه ته الله تعالی حلال کړیو په دغه پسې ختیره په کلمې پسې کما نو هغه واز غره غیر پر حلال و یا په یو اډو کې پسې ختیره په نو هغه ولا حلال و ذالک جزایناهم ببغیهم ذالک تفسیر سراج المنیر و ذالک ایت تحریم دا مخ کې حرام مالی چې الله تعالی په دیو باندې دغه چیزونه کړی به بغیم نو دا په سبب د ظلم د دیو باندې و ان علی صادقون یقینا خامخام غریشتونی نو یهود دروغ وای الله وی مونږ غریشتونی نو یهود دروغ دی یا یهود دروغ جن دی هغه دا په دین د ابراهیم علی السلام کې حرام و د اوخ واخه او یا چره وازګه وغیرہ نو الله وی مونږ غریشتونی دا سری دیو دروغ جن دی دا تعریض دی پاغي باندې فَإِن كَذَّبُوكَ دی آیت کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اے پیغمبرا کدا خلق ستا تکذیب کین نو پاغي باندې تا صبر کوا فَإِن كَذَّبُوكَ نو کدیو دروغ جن وای تا تنو تا صبر کوا ولی نو فقلوا تو یا ربکم ذو رحمت واسع است عرب چرین اغه خاون دا مهربانی دی واسع فراخ ولا يرد باس عن القوم المجرمين او نشی واپس کیدل عذاب د الله تعالی د قوم مجرمانو نه ابن کثیر خو وضاحت ذکر کړی دی آیات کی او تفسیر سراج المنیر یو دو خبرې ذکر کړی دی اگر تکوم او تفسیر زاد المسیر هم ذکر کړی دی یو معنی ذکر کړی دا فقر ربکم ذو رحمت واسعه د دې سمانه ده کدا خلق ستا تکذیب کوي نو ته دا خبره وکړه چې الله تعالی مهربانی والا دی نو سمانه ده یعنی تکذیب کوي سه الله سي مهربان دی اکثر خلق یو کار کوي د ګناه مړه الله غفور رحیم دی دس خبر ہوگی نو دی زبانی ځان پوی کوي څنګه الله تعالی وای کستا تکذیب کوي نو تو تو وای چې الله مهربان دی مړه نو څنګه الله مهربان دی نو تاسو ګورئ تفسیر زاد المسیر او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی کدی استا تکذیب کوي نو دا خبر او تو کا ربکم ذو رحمت واسعه بتاخیر العذاب عنکم عذاب درکی خلی کی نا اگر کپ عذاب کی بلگ وخ ولگی بتاخیر العذاب عنکم عذاب خود لدرکی پریدیم نا خود اللہ دا مہربانی پا وجبان لیستاسن بتاخیر دا عذاب کی گی تفسیر سراج المنیر او دغسی تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دی لا يعجل في العقوبه تفسیر زاد المسیر وی الله د مهربانی خاوند دی نو مانا دا شول چې تلوار نه کوي الله تعالی په عقوبت او په سزا کې لا يعجل في العقوبه یا ذو رحمت واسعه بتاخير العذاب عنكم یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر دا آیات په دغه سی حل کوي چې دسم حل نه کونه بیا ته مشکل لازی الله تعالی وی کستا تکذیب کوي نو ذا عاصم الله مهربان دی نو سم معنی چې تکذیب دی کوي خیر دی نو تاسو ته یو معنی د ذو رحمت واسعه مې ورته ویل بانه لا يعجل العقوبه یا بتاخير العذاب عنكم دویم معنی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دا هغه وی فإن کذبوک کدا خلق دروغجن گنی تا لرا نو پقل ربکم ذو رحمت واسعه للمطيعين او ولا يرد باس عن القوم المجرمين المكذبين نو خبر اخلاص شولا و اذا ذو رحمت واسعه لگی د شاسره د متوعين سره ذکر ډیر خلق متوعينم دی کنه نو ولا يرد باس عن القوم المجرمين د دین مراد هغه مکذبین دی نو دا غیر پر عذاب دی بیا هغه ته الله تعالی عذاب ورکي دا ذو رحمت واسعه د متوعين سره ولګید او دا ولا يرد باس عن القوم المجرمين د دین مراد هغه مکذبین دی هغه ته الله تعالی سزا ورکي اوس آیات ولګید فان کذبوك انو کدی دروغجن وای تا ته نو بقول تو اے پیغمبر ربکم رب ساسو ذو رحمت واسعه پراخ مهربانی والده د فاره د متوعون ولا يرد باس عن القوم المجرمين او نشو واپس کېدل عذاب د الله تعالی د قوم مجرمانو مکذبیننا اغیت والله تعالی سزا ورکي نو بس آیات په دې طریقه باندې لګي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ارد په دلیل د مشرکان باندې مشرکانو چې دا شرک کاونه هغه یو دلیل وایا وای مونږ دا شرک زکه کو چې زمونږ په دې شرک باندې الله تعالی راضي دی الله تعالی په خوښ دی مونږ زکه دا شرک کو او دا غیر پاره دلیل نیو یو ډیر عجیبه دلیل وای دلیل یعنی وا چې استاسو دا عقیده دا اے مسلمانانو چې کل شیء بمشیت الله تعالی هر شی په مشیت د الله تعالی باندې کیږي نو زمونږ دا شرک هم په مشیت د الله تعالی کې داخل دی بس کدا الله خو خنه وي خو شرک نه وي کړای کنه خو زمونږ دا شرک د الله خوخ دی نو ذکر باندې الله تعالی کوي دا به دلیل وای او تاسو وای چې هر شی د الله په مشیت باندې کیږي چې الله نه غوښتل هغه کار څوک نشي کولای نو مونږ هم چې دا شرک او دا الله غواړي بس الله په خوخ دی الله تعالی په دې آیات کې دا غي جواب ذکر کوي جواب دار چې دغه سي کچرته الله تعالی په شرک باندې خوخ وي نو بیا دغه سي نور مشرکان الله تعالی ډیر ډبولې دي ډبولې دي ډبولې برابر کړې دي نو چې یو څوک هغه کار کوي چې هغه د الله خوخي نو بیا ولته الله تعالی سزا ولي ورکوي نو خو معلومه شوله چې دا شرک د الله نه دی خوخ کدا خوخ وي نو بیا هغه خلک ولي تبا کول هغه مشرکان ولي تبا کول الله دا جواب ذکر کوي او بیا دویم جواب الله تعالی ذکر کوي تاسو کبدی خبره باندې ټینګه او کلک کې پیش الله تعالی زموږ پر شرک باندې راضی دي نو بدی باندې کلک دلیل راوړی یقیني دلیل پر باندې راوړی دی سره دلیل نشته ده نو درېمه خبره د الله سره پاک او یقیني دلیل شته دی چې پاغه کې رد د شرک دی نو درې خبرې شولې یو دا چې الله تاسو پر شرک باندې راضی وي او شرک د الله تعالی خوښ وي نو بیا مشرکانو ته الله تعالی سزا ولي ورکړي ده یو دویم کتا سو شرک معنی الله تعالی راضی نو یقینی دلیل راوړی پدې باندې او درېم خبره ستا سره دلیل نشته دی نو راشه دی الله دلیل واوري چې پرد شرک الله تعالی بیان کړی سيقول الذين خامخا وا یا کسان اشرکو چې شرک کړی دی لو شاء الله کو وختل الله تعالی ما شرکنا نو موږ شرک نه وکړی ولا ابا او نو مشران زمونږه ولا حرمنا او نه به حرام کړی مونږه من شي نه چي قذالک کذب الذین من قبلهم دغسی نسبت د دروغ کړو او کسانو چې مخکې د دیونه تفسیر جلالین وی کذب الذین من قبلهم رسولهم دروغجن ګڼلی خپل پیغمبران حتی ذاقوا باسنا تر دې پورې چې وسکه هغه عذاب زمونږه الله تعالی ته عذاب ورک قلو تو اے پیغمبر دوی مرد هل عندکم من علم آیشتر استاو سره یقینی دلیل پتخرجوه لنا چې راخکارای کوي مونږ ته راوی باسي مونږ ته راخکارای کوي دلیل نو مراد پدې دې کې څه شی دی؟ قل هل عندکم من علم بان الله راض بذلک. تفسیر جلالین دغه لیکلی دا سره ولیکي، ای استاد سره دلیل شته پرې خبره باندې یقیني دلیل، بان الله راض بذلک چې الله زمون پرې شرک باندې راضی دی. مونږ خو لرد وک په خبره باندې چې که الله په شرک باندې راضی وي نو بیا مشرکانو ته الله تعالی سزا ولي ورکوله. تفسیر جلالین دغه لیکلی که الله پر راضی وي نو تاسو په دلیل لاوړئ، فتخرجوه لنا راخکارای کی مونږ ته دغه دلیل. ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوئ، الا ظن مگر د ګمان، و ان انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر دروغ وایي. تخرسون خرس یعنی اٹکل کار کوئ بغیر د دلیل نه. تفسیر جلالین وی تخرسون په معنا د تکذیبون فی، تاسو بری خبرو کې دروغجن یی بس اٹکل خبر کوئ. او ان تتبعونا الا ظن، تاسو د مشرکانو دلیل سره بس ګمان دی، او ستاسو دلیل سره دروغ دی، او خرس اٹکل بی دلیل بی دلیل کار کولی. نو سر کله چیر دی سره یقینی دلیل نشته، نو تو ته د الله تعالی یقینی دلیل بیان کا. قل بالله الحجت البالغه، تو تو وای خاص د الله تعالی لپاره د دلیل پورا. البالغه انتها ترسیدون کې فصاحت او بلاغت کې. البالغه معنی سره د الله تعالی په توحید باندې دلیل شته دی. البالغه اغه دلیل چې هغه رسیدون کې د انتها ته په فصاحت او بلاغت کې، نو په توحید باندې خو دلیل سره کنه الله تعالی پیغمبران را لېږلي دي، داسې الله تعالی کتابونه را لېږلي دي. فلو شاء لهداکم اجمعین، فلو شاء در فرم فول به هدف ده، فلو شاء هدایتکم لهداکم اجمعین، نو که غوښتلی وی الله تعالی هدایت تاسو نو هدایت به کړی وی تاسو ټولو ته. قل هلما شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا، دا طلب دا دلیل دی دیو د علماونه، مخکې خو دلیل پیش نه کړ، اوس الله تعالی وی چې د دې مشرکانو کم علما دی، یهودیان دی، او هغه بیدینی کوي، الله تعالی دا غینه طلب د دلیل کوي. قل تو آیه پیغمبره هلما شهداکم الذین راولی تاسو علما خپل هغه کسان یشهدون چې هغه بیان وکي، یشهدون بیان وکي هغه ان الله حرم هذا، جی الله تعالی حرام کړی دی دغه چیزونه. حرم هذا الذي حرمتموه، تفسیر جلالین دغه لیکلی دی. هذا کی اشاره څه ته ده؟ الذي حرمتموه، دا تاسو چې څه د ځان نه حرام کړی دی، خپل علما راولي چې هغه دا بیان وکي چې الله تعالی دا چیزونه حرام کړی دی. نو کله خو کېدی شي علما راولي هغه دروغ وایي کنه، الله تعالی وی ته خو بیا دومره پویږي چې دروغ وای نو بیا خو سره ممنه کنه، ته وایي چې زه خو د الله تعالی خبره منم. په ان شهیدونو کدیو بیان وکړه دا خبرې چې دا الله تعالی حرام کړی دی بی دلیل، نو فلا تشهد معهم، ته ملګرتیا مه کوه د دوی سره، ممنه او سره دغه خبره. خو دلیل چې پیش کوي خو یا به د تورات نه پیش کوي، یا به د انجیل نه پیش کوي، ځکه دا علما دي کنه، نو دلیل به د هغې نه پیش کوي. نو په ان شهیدو کدیو بیان وکړه بغیر د دلیل نه، نو پلا تشهد معهم، ته وسره ما منه، ته وسره ملګرتیا مکو په دا خبره کې. ولا تتبع احوا الذين تابعدارم کو د خواہشات را کسانو کذو بی آیاتنا، چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه. والذین لا یؤمنون بالآخرت، او کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې، او هم بربهم یعدلون، او دیو د خپل رب سره نور خلق برابرې. یعدلون په معنا د یشرکون سره ده، نور خلق د الله تعالی سره شریک غنی. تفسیر جلالین یعدلون په معنا د یشرکون سره، نو ته د هغه خلکو سره بیا خبره مه منه چې هغه بی ایمان دي، آخرت هم نه منی، په الله باندې ایمان نه لري، او د الله سره شرک کوي، نو د هغې سره بیا خبرې مه منه. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا.